الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل الغيث وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان أنتم تموتون كما تحيون وتحشرون كما تموتون وتجزون كما تحشرون فكونوا عباد الآخرة ولا تكونوا عباد الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو رب کریم نے اس دنیا کو جب سے پیدا کیا دنیا میں بہت ساری مخلوق کو بھیجا ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور مخلوق اس دنیا میں وجود پذیر ہوئی حق تعالیٰ نے سمندروں میں ایک دنیا بنائی زمینوں پر ایک دنیا بنائی آسمانوں پر ایک دنیا بنائی جنگلوں میں ایک دنیا بنائی اور جتنا ہمارے سامنے ہے اس کے علاوہ نہ معلوم ایک بہت بڑی دنیا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور پھر اب تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور مخلوق پیدا کی. میں چند مثالوں سے آپ کو اس بات کو واضح کروں گا. یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوق کو علم دے کر بھیجا. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی علم لے کر آیا, بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی علم لے کر آیا, شیرنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی علم لے کر آیا, اور جتنے جانور ہیں پیدا ہوتے ہی اپنے علم کو لے کر آئے. ایک مرغی کا بچہ 21 دن ایک انڈا مرغی کے پروں میں رہا اور وہ انڈا پھٹا, ایک بچہ اندر سے نکلا. آج اس بچے کا پہلا دن ہے, اس نے دانا چننا شروع کیا. آج اس کا پہلا دن ہے, وہ دانا کھا رہا ہے, کنکر نہیں کھا رہا ہے. آج اس کا پہلا دن ہے, اس نے بلی کو دیکھا اور وہ بھاگا اور اپنی ماں کے پروں میں آ کر کے چھپ گیا. اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں سوال کر رہا ہے, بتاؤ تو صحیح پہلے دن پیدا ہونے والے مرغی کے بچے کو دوست اور دشمن کا پتہ کس نے دے دیا؟ اللہ ہی نے عطا فرمایا. کنکر اور دانے میں فرق اس کو کس نے دیا؟ اللہ ہی نے عطا فرمایا. ایک بھینس کا بچہ آج پیدا ہوا. میرے بھائیو, میں تقریر کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے آیا ہوں. میں آپ کو اللہ اس کے رسول سے ملانے آیا ہوں. میں کچھ باتیں پیغمبر کی تمہارے دلوں میں اتارنے آیا ہوں. ایک بھینس کا بچہ عرش پیدا ہوا، اس نے چلنا شروع کر دیا، اس نے کودنا شروع کر دیا، وہ اچھلتا اچھلتا اچھلتا اچھلتا اپنے ماں کے منہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اور ماں اس کو چات رہی ہے، اس بچے کو کس نے بتا دیا کہ یہ تیری ماں ہے؟ اللہ ہی نے اسے علم عطا فرمایا. اسی طرح تمام دنیا کے جانوروں کو لے لیجئے، سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے ایل، ایل اس مچھلی کا نام ہے، انگلش میں ایل کہا جاتا ہے ایل. یہ مچھلی ہر سمندر میں ہوتی ہے، لیکن عجیب مسئلہ ہے کہ جب اس کے انڈا دینے کا وقت ہوتا ہے تو مچھلی اپنی جگہ پر انڈا نہیں دیتی. اللہ نے اس کے لیے ایک مقام بنایا ہے برمودا. برمودا امریکہ اور کنیڈا کے بیچ میں ایک جگہ ہے. یہ ایل نامی مچھلی دنیا کے ہر سمندر سے سفر کر کے وہاں انڈے دینے جاتی ہے. ہندوستان کے سمندر سے 4,000-5,000 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں جا رہی ہے، ساؤتھ افریقہ کے سمندر سے سفر کر کے وہاں جا رہی ہے، سعودی کے سمندر سے سفر کر کے وہاں جا رہی ہے. دنیا کے ہر کونے سے یہ مچھلی انڈا دینے کے وقت برمودا جاتی ہے. تمہارے پائلٹ کے پاس اور تمہارے پلین اور ہوائی جہاز کے اڑانے والے کے پاس وہ کمپوز ہے جس کو اس نے سیٹ کر دیا. اب وہ اس کو نشان بتاتا ہے کہ تجھے کس رخ پر چلنا ہے. اس مچھلی کے پاس کون سا کمپوز ہے جو اسے برمودا بتا رہا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے وہاں پہنچا رہی ہے. پھر عجیب مسئلہ، یہ مچھلی وہاں پہنچتی ہے، انڈا دیتی ہے. نظام خداوندی ہے کہ انڈا دے کر وہ مچھلی مر جاتی ہے. اب وہ جو انڈا اس کا وہاں پر ہے وہ پھٹا، اس میں سے ایک بچہ نکلا جو مچھلی ہے چھوٹی سی. وہاں کا ٹیمپریچر اس بچے کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس بچے کو اللہ وہاں سے نکالتا ہے. یہ بچہ کہاں آتا ہے؟ اس کی ماں جس سمندر سے گئی تھی یہ بچہ اسی سمندر میں جاتا ہے. اگر ہندوستان کے سمندر کی مچھلی کا بچہ تھا تو وہ بچہ ہندوستان آئے گا، ساؤتھ افریقہ نہیں جائے گا. اور اگر ساؤتھ افریقہ کی مچھلی کا وہ بچہ تھا تو ساؤتھ افریقہ جائے گا، ہندوستان نہیں آئے گا. اس چھوٹے سے بچے کو علم کس نے عطا فرمایا؟ اللہ ہی نے علم عطا فرمایا. ایک ایک مثال آپ لیتے چلے جائیں، اللہ اکبر. ایک بچہ ہمارا پیدا ہوا، اور ہمارے بچے نے پیدا ہوتے ہی ابھی اس کو نہلایا، صاف کیا، ماں کے سینے سے لگایا گیا، اور اس بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ سوال کر رہا ہے، او میرے بندو بتاؤ تو صحیح، نہ اسکول میں گئے، نہ مدرسے میں گئے، نہ کے جی میں گئے، نہ پرائمری میں گئے، تمہیں دنیا میں آتے ہی کھانے کا طریقہ کس نے سکھا دیا؟ اگر عقل ہوگی تو تم کہو گے اللہ ہی نے سکھایا. پھر عجیب مسئلہ ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو سینہ اوپر ہے، بچہ نیچے ہے. اللہ نے پہلے ہی دن سے پیدا ہونے والے کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ تیرا رزق تو اوپر ہی سے آ رہا ہے، ساری زندگی تو اسی رب پر نظر کرنا، وہی رب جو ہے تجھے کھلانے والا ہے، تجھے پلانے والا ہے. دنیا کی کوئی تعویذ تیری دکان کو نہیں چلا سکتی اگر میرا رب نہ چاہے. دنیا کا کوئی عامل تمہارے کاروبار میں ترقی نہیں دے سکتا اگر میرا رب نہ چاہے. ایمان ہمارا بگڑ گیا اور دنیا کے لٹیروں نے ہمارا ایمان لوٹ لیا. دنیا کے لٹیروں نے لوٹا اور ایسا لٹوایا ہم نے اپنا ایمان کے پیسے بھی دیے ایمان بھی دیا. ان لٹیروں نے کہا کہ یہ چیز مکان میں رکھ دو برکتیں ہو جائے گی. ایک نماز سے میں نے اپنے رب کو نہیں کہا کہ اللہ برکت دے دیں, اس کی بات پر مجھے یقین آ گیا. اللہ قرآن میں ایک عجیب بات کہہ رہا ہے. قرآن قرآن ہے میرے بھائیو, قرآن سمجھو. قرآن اور حدیث کو جب سمجھو گے خدا پاک کی قسم انسان کا ذہن کسی اور طرف جا نہیں سکتا ہے. قرآن ایک عجیب کتاب ہے. میں اسی وقت قرآن کا ایک مضمون آپ لوگوں کی برکت سے ذہن میں آیا. میرا قرآن جب بول رہا ہے تو پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا اللہ نے نام لیا, باقی کسی عورت کا نام نہیں لیا. ہے نا مولوی صاحب, کسی عورت کا نام نہیں, ایک عورت صرف, اور وہ ہے مریم علیہ السلام. قرآن ان کا نام لے رہا ہے. باقی جتنی عورتوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے عورت کہہ کر تذکرہ کر رہا ہے, نام نہیں لے رہا ہے. امرأت نوح, نوح کی بیوی. امرأت لوط, لوط کی بیوی. امرأت فرعون, فرعون کی بیوی. امرأت عزیز مصر, عزیز مصر کی بیوی. نام نہیں لے رہا ہے کسی بھی عورت کا نام نہیں. قرآن میں صرف ایک عورت کا نام ہے اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے. بس کیوں نام نہیں لے رہا ہے؟ کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نوح کی بیوی کا کیا نام ہے, فرعون کی بیوی کا کیا نام ہے, لوط کی بیوی کا کیا نام ہے, مصر کے بادشاہ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا, کیوں نہیں لیا اس نے؟ حضرات مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے, اے قرآن کے پڑھنے والوں غور سے سنو, اے قرآن کے پڑھنے والوں, مریم کا نام تو میں نے ضرورت کی وجہ سے لیا, اور وہ ضرورت یہ تھی کہ اس کے بچے کو لوگوں نے رب بنا دیا, آقا بنا دیا, خدا بنا دیا, اللہ بنا دیا. اور یہ کہا ثالث و ثلاثہ, ایک اللہ ہے, اس کی بیوی مریم ہے, اس سے عیسیٰ نکلا, اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو مجھے ضرورت پڑی کہ میں یہاں نام لوں اور یہ بتاؤں کہ تم عیسیٰ کو رب نہ کہو, اس کی ماں کا نام مریم ہے, اور وہ مریم عمران کی بیٹی ہے جو پیدا ہوئی, اور پھر وہ مریم استنجا بھی جا رہی ہے, قضائے حاجت کے لیے بھی جا رہی ہے, ضرورت مند بھی ہے. جس کا یہ نام ہے, اس کی یہ زندگی ہے, اس سے پیدا ہونے والا بچہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ضرورت کی وجہ سے نام لیا. فرمایا اور جگہوں پر اور عورتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. اے قرآن کے پڑھنے والوں, رب اب ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اے قرآن کے پڑھنے والوں, خوب یاد رکھو, جیسے میں نے قرآن میں سب کے ناموں کو چھپا لیا, میں نے نہ نوح کی بیوی کا نام لیا, نہ میں نے لوط کی بیوی کا نام لیا, نہ میں نے فرعون کی بیوی کا نام لیا, نہ میں نے عزیز مصر کی بیوی کا نام لیا. اے قرآن کے پڑھنے والوں, میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں کہ تم لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے نام اور اپنی بیویوں کے نام بلا ضرورت اجنبیوں کے سامنے نہ لیا کرنا, اس لیے کہ فاسق لوگ اس سے بھی مزہ اڑاتے ہیں. بلاغت قرآنی ہے, فصاحت قرآنی ہے. تم اپنی بیٹیوں کے نام, اپنی بیویوں کے نام اجنبی لوگوں کے سامنے نہ لیا کرو. مریم کا نام ضرورت کی بنیاد پر لیا. اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے تو نام لینا, جیسے سرکاری دفاتر میں تجھے نام لکھوانے کی ضرورت پڑے گی. جہاں ضرورت ہو وہاں نام لیا جائے، جہاں ضرورت نہ ہو اپنی بیٹی اور بیویوں کے نام کو بلا ضرورت اجنبیوں کے سامنے نہ لیا کرو۔ اس سے بھی فاسد ذہن کے لوگ مزہ اڑاتے ہیں، جہاں نام کھولنے کو منع کیا گیا وہاں چہرہ کھولنے کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں قرآن تو میرے بھائی یہ بہت دور سے بولتا ہے، جب عورتوں ہی کی بات آئی تو میں قرآن سے عورتوں کا ایک واقعہ اور سناؤں۔ تمام کی بیویوں کو اللہ نے امراۃن کہا، فرعون کی بیوی امراۃن، نوح کی بیوی امراۃن، لوط کی بیوی امراۃن، عزیز مصر کی بیوی امراۃن، اور میرے نبی کی بیویوں کا جب قرآن تذکرہ کر رہا ہے تو امراۃن سے نہیں زوجہ سے تذکرہ کیا، زوجہ، قل ازواجک، زوجہ کہا۔ زوجہ اور امراۃن میں فرق ہے، زوجہ اور امراۃن، امراۃن اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جو نکاح کر کے نکاح میں تو آئی لیکن شوہر سے وفاداری نہیں ہے، اس کو امراۃن کہا۔ اور زوجہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نکاح کر کے نکاح میں نہیں آئی بلکہ پوری وفادار بن کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ تمام لوگ جن کا قرآن میں تذکرہ ہوا ان کی بیویوں کا نکاح تو ہوا لیکن وہ ان کے شوہر کے وفادار نہیں تھی۔ نوح کی بیوی وفادار ہوتی تو نوح پر ایمان لے آتی، لوط کی بیوی وفادار ہوتی تو لوط پر ایمان لے آتی، فرعون کی بیوی آسیہ ادھر ایمان لے آئی، فرعون کی بات کو نہیں مانا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا ایک وقت آیا کہ ایمان لے آئی، عزیز مصر کی بات کو نہیں مانا، صرف بیوی بن کر کے آئی تھی، شوہر کی موافقت نہیں تھی۔ میرے نبی کی بیویوں کا عالم یہ ہے کہ صرف نکاح کر کے نہیں آئی بلکہ اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مرض الوفات ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب کی بیماری دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ ام حبیبہ نے فرمایا یا رسول اللہ کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی، آپ اچھے ہو جاتے۔ کیسی وفاداری، کیسی وفاداری، شکنوں کی عادت ہوتی ہے منہ چرانے کی، ہاں بہت بڑی محبت کا دعویٰ کرنے والی۔ اسی طرح کچھ بعض شکنوں نے منہ بنایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا میری ام حبیبہ کو تانا نہ دو، یہ اپنے دعوے میں سچی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اپنے وہاں بکرا ذبح ہوتا، اللہ کے حبیب تھوڑا سا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا میری خدیجہ نے میری وفاداری وہ کی ہے کہ مالدار تھی، کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مکہ میں جب مجھ سے بائیکاٹ ہوا تو میری خدیجہ نے کہا میرا شوہر جہاں رہے گا خدیجہ وہیں رہے گی۔ 2.5 سال کی بائیکاٹ کی زندگی خدیجہ نے بھی برداشت کی۔ غزوہ بدر میں حضور کے داماد ابو العاص اموی پکڑے گئے، زینب کے شوہر ہیں، حضرت زینب نے مکے سے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے سونے کا ہار بھیجا۔ اللہ کے حبیب نے جب وہ ہار دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انصار نے پوچھا اللہ کے حبیب کس پر رونا ہے، آپ چاہیں تو ابو العاص کو مفت میں چھوڑ دیں۔ فرمایا میں ابو العاص پر نہیں رو رہا ہوں، داماد پر نہیں رو رہا ہوں، میری خدیجہ کی قربانیاں مجھے یاد آ گئی، اس لیے کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا تھا زینب کو۔ فرمایا میری خدیجہ کی قربانیاں مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید ہو کر کے آئے ہیں، حضرت عباس کے بعد میں انصار نے فرمایا اللہ کے حبیب مفت میں چھوڑ دیں عباس کو، آپ کے چچا ہیں، مفت میں چھوڑ دیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک درہم بھی کم نہیں کرنا ہے۔ اور ابو العاص کا مسئلہ آیا تو فرمایا ٹھیک ہے مفت میں چھوڑ دو۔ محدثین بحث فرماتے ہیں کہ چچا کو مفت میں منع کیا اور داماد کو چھوڑ دیا، فرمایا داماد ہونے کی بنیاد پر نہیں چھوڑا ہے، اس داماد کے اوپر آنے والی چیز وہ خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیاں ہیں، اور عباس کی کوئی قربانی نہیں تھی اس لیے عباس سے نہیں چھوڑا، اور خدیجہ کی قربانیوں پر ابو العاص کو چھوڑ دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی. اللہ ہماری بیویوں کو زوجہ بنائے، یہ امراتن ہے وہاں سے نکل کر زوجہ بن جائے. زوجہ کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث مجھے یاد آئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت صحابیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا اللہ کے حبیب میری منگنی ہو گئی ہے، میرا خطبہ ہو گیا ہے اور عنقریب میرا نکاح ہونے والا ہے، اللہ کے حبیب میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے آپ مجھے بتا دیجیے، میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے. ہر بیٹی مہدی کی ڈیزائن کو سیکھنے سے پہلے شوہر کے حقوق سیکھے. آج مہدی کی ڈیزائن تو خوب سیکھ رہی ہے لیکن شوہر کے حقوق نہیں سیکھ رہی ہے. میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرائے، کوئی مہدی کی پارٹی نہیں رچائی تھی، کوئی مہدی کی پارٹی نہیں تھی. آج صرف مہدی کی پارٹیوں میں ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. خاتون نے پوچھا کہ میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے شوہر کو سر سے لے کر پاؤں تک پھورے ہو جائیں، پھورے دمبل نکل آئے اور وہ سب پک جاوے اور اس میں سے پیپ نکلنے لگے، اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اپنے شوہر کے تمام فوروں کو صاف کر دے تو بھی بیوی کا حق، تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو دنیا میں سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو میں حکم دیتا عورت کو کہ شوہر کو سجدہ کر، مقام ہے شوہر کا. اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب ارشاد فرمایا عورتوں کے باب میں، صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بعلہا دخلت من ای ابواب الجنۃ شاءت. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور اپنے ناموس اور اپنے بدن کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن جنت کے آنکھوں دروازے میں سے وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی اللہ اس کا اکرام کرائے گا. معاشرہ ہمارا گندا ہو گیا، ہم نے نہیں سیکھا، معاشرے کی اصلاح نہیں سیکھی. سماج سدھارنا پر نکلے ہوئے ہیں، جو نکلا ہے سماج سدھارنا کے لیے اسی کا سماج نہیں سدھرا ہے. جو دوسروں کے سماج کو سدھارنے کے لیے نکلے انہی کا سماج نہیں سدھرا، وہ کیا دوسروں کی تربیت کر سکتے. عصر کے بعد فاطمہ کا نکاح ہوا، آج ہی میں نے یہ باتیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکود روی دامت برکاتہم کہ بھتیجے کا نکاح تھا، حضرت نے مجھے کہا کچھ باتیں تو کہہ دے نکاح پر آ دے، میں نے یہ دو تین باتیں نقل کی. عصر کے بعد فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا، اور بعد المغرب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کو لے کر روانہ ہوئی، فرمایا جاؤ علی کے مکان پر چھوڑ کر آؤ، اور فرمایا علی کو کہہ دینا کہ حضور عشاء کے بعد تمہارے مکان تشریف لائیں گے. عشاء کے بعد حضرت تشریف لے گئے، ادھر علی کو بٹھایا، ادھر فاطمہ کو بٹھایا، اللہ کے حبیب بیچ میں بیٹھ گئے، ادھر سے علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ کو یوں رکھ کر اپنے سینے پر رکھا، اور سینے پر رکھ کر پھر حضرت نے اپنی بیٹی کو یوں کہا، اے میری بیٹی تو جانتی ہے نا جس مکان میں آئی ہے یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ غریب ہے، یہ میرا بچپن سے سپوٹر ہے، اس نے بچپن سے میرا تعاون کیا ہے، اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ ہوگا، کبھی بھوکا رہنا پڑے گا، کبھی پیاسا رہنا پڑے گا، بیٹی تو بھوکی رہ جانا لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا. کیا کوئی بات کی یہ تعلیم ہے اپنی بیٹی کو؟ آج تعلیم یہ ہے، بیٹی چلے آنا، اس کو عورت سے بتا دیں گے ہم، یہ تعلیم ہماری ہے. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب کا اگلا جملہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے علی کو اور میری بیٹی فاطمہ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ان دونوں میں محبت پیدا فرما دے. کیا تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا تعلیم دی. یہ بیوی کو حقوق بتائے گئے کہ تیرے شوہر کے تجھ پر کیا حق ہے. قرآن کریم ایک عجیب واقعہ، بلکہ میں نے تو جگہ جگہ ایک بات کہی کہ سلام ہو ان عورتوں پر، کاش کہ یہ عورتیں اپنا مقام سمجھ لیں، ان عورتوں پر سلام ہو، اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے خاطر اور میرے نبی کے خاطر شہادت کو اوڑھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکی زندگی ہے، حالات پہ حالات، مجھے کچھ اور کہنا ہے لیکن میں کچھ اور باتوں پر چل پڑا. حالات پہ حالات، سال شروع ہوا محرم سے، اسلامی سال، تو ہجرت کا لفظ سامنے آتا ہے. ہجرت کیوں رکھا گیا؟ آج تک مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں. دنیا میں کوئی بھی تاریخ جب بنائی جاتی ہے، کوئی کیلنڈر جب بنایا جاتا ہے، تو اس مذہب کے برے کے کوئی خاص دن پر، جو اس مذہب کا برا ہوتا ہے، اس برے کے کوئی خاص دن پر، اس کی ولادت پر یا کوئی خاص اس کی کامیابی پر ان کا کیلنڈر بنتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کیلنڈر بنایا گیا، جس کو ہم عیسوی سن کہا کرتے ہیں، جو ان قریب جنوری سے شروع ہو رہا ہے، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہے اور اسلامی تاریخ بھی ہماری ہے، اس لیے کہ عیسوی سن کا تعلق شمس اور آفتاب سے ہے، اور ہجرت کا تعلق، اسلامی کیلنڈر کا تعلق یہ چاند سے ہے. آفتاب بھی میرے رب کا ہے، چاند بھی میرے رب کا ہے، دونوں ہمارے ہیں، لیکن چاند کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اس وسن کی ابتدا ان کے برے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جائے پیدائش اور ان کی پیدائش کو سامنے رکھ کر ان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے. دنیا میں جو مذہب والا اپنا کیلنڈر بناتا ہے، اپنے مذہب کے برے کے ولادت پر سامنے رکھ کر یا اس کے کوئی عظیم دین کو سامنے رکھ کر بناتا ہے، بہت غور سے سنیں. لیکن اسلامی تاریخ کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، بہت عجیب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تاریخ نہیں تھی، اللہ کے حبیب کے زمانے میں کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تو یوں کہتے، عام الفل کے پہلے سال، عام الفل کے دوسرے سال. عام الفل ایک واقعہ ہوا تھا، ابرہا بادشاہ نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے جو حملہ کیا تھا اس سے کیلنڈر چلتا تھا. حضور کے زمانے میں کوئی تاریخ نہیں تھی، یہ تاریخ چلتی تھی. صدیق کے دور میں کوئی تاریخ نہیں، عمر کا دور آیا، بڑی لمبی چوڑی حکومت، حضرت کے خطوط جاتے تھے لیکن تاریخ نہیں ہوتی تھی. گورنروں نے لکھا کہ حضرت یہ خط کب سے چلا ہم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کوئی تاریخ ہماری طے ہو جائے. حضرت عمر نے بھی سوچا کہ اب اسلام کو جماؤ ہو گیا ہے، اس لیے اب اسلام کا کوئی خاص ایک مقام ہونا چاہیے اور اسلامی ایک جھنتری ہونی چاہیے، اسلامی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. اس لیے حضرت عمر نے میٹنگ بلائی. وہاں کی میٹنگوں میں یہ مسئلے حل ہوتے تھے. وہاں کی میٹنگوں میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے پارلیمنٹ میں مسئلہ رکھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح کیوں اتری. کوئی کہہ رہا ہے فتوحات کا دروازہ، کوئی کیا کوئی کیا. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اذا جاء نصر اللہ کیوں اتری، فرمایا اللہ کے نبی کی وفات کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا جو تم سمجھے وہ میں سمجھا. اسی پر وہاں میٹنگیں ہوتی تھی، ہماری طرف کرسیاں نہیں اچھلتی تھی. یہاں تو یہ اس کے پاؤں کھینچ رہا ہے، وہ اس کے پاؤں کھینچ رہا ہے، اور اللہ اکبر ان کے پاؤں کھینچنے میں ہم مسلمان بھی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے پر آ گئے، جس کو نبی بھائی بھائی بنا کر گیا تھا، جس کو یوں کہہ کر گیا تھا کہ تم بھائی ہو، اور حجت الوداع جیسی عظیم الشان حج جس موقع پر اللہ کے نبی نے اس امت کو اپنا کام حوالے کیا اور اپنی امانت حوالے کی اس امت کو، فلیبلغ الشاہد الغائب، ہر حاضر غائب تک میری باتوں کو پہنچائے، یہ امانت کی جا رہی ہے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی تم دعوت و تبلیغ کو لے کر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو لے کر دنیا میں چلنا اور پھرنا، اور اسی لیے تو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں حضرت نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں ارشاد فرمایا بہت ممکن ہے کہ میں آئندہ سال تمہیں نہ ملوں، تم میری امانت کی حفاظت کرنا. اور کیا فرمایا حجۃ الوداع میں؟ اللہ کے حبیب نے پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش، فرمایا اللہ و رسول عالم، فرمایا دسویں تاریخ نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا مہینہ؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. وہ ہماری طرح دیر دائیں نہیں بنتے تھے صحابہ، دو مسئلے جاننے پر ہم تو دیر دائے علامہ، جیسے ہم سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں. ہمیں دو نمازوں پر غرور، ہمیں دو علم کے مسئلے پر غرور، اور صحابہ سب کچھ کرنے کے باوجود مٹاتے تھے اپنے آپ کو. حضرت عمر کو نیزہ لگا، ابو لولو مجوسی نے مارا، جو چیز پیتے ہیں نکل جاتی ہے، یقین ہو گیا دنیا سے رخصت ہونا ہے. ایک دیہاتی صحابی آیا، دیہاتی آدمی، حضرت کی عیادت کی، اس کے بعد فرمایا کہ حضرت آپ بڑے اونچے مقام والے، نبی دنیا سے اس عالم میں گئے کہ آپ سے خوش تھے، آپ نبی سے خوش تھے، آپ سے اسلام کی فتوحات ہوئی، اسلام بہت پھیلا آپ کی وجہ سے، اور آپ کی وجہ سے فلاں اور فلاں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی. جن دس صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ جو دس صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی ان میں ایک عمر بھی ہے. فرمایا آپ کا مقام تو بہت اونچا، اور اللہ کے نبی نے آپ سے متعلق یوں فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا آپ کے لیے تو کہ میرے بعد اگر نبوت چلتی تو اللہ عمر کو نبی بناتا. اتنا اونچا آپ کا مقام، اللہ امیر المؤمنین آپ کا کیا کہنا، اللہ نے آپ کے لیے کیسی جنت تیار کر رکھی ہوگی. حضرت عمر ایسے رونے لگے اس کی تعریف پر، کل مر جل حدیث میں آتا ہے جیسے ہاندی چولہے پر جوش مارتی ہے، اسی طرح حضرت رونے لگے اور بڑی مشکل سے خاموش ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا قیامت تک یہ الفاظ بخاری میں محفوظ رہیں گے، رہیں گے اور رہیں گے. حضرت عمر نے فرمایا میرے پیارے میری تعریف نہ کر، میں تو اللہ سے یہ کہتا ہوں لا لی ولا علیہ، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ کرے. وہاں سب کچھ کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں، اور یہاں دو نمازوں پر مجھے غرور ہو گیا کہ مجھ سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں، چند تسبیحات پر مجھے غرور ہو گیا کہ مجھ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں، دو مسئلے کے جاننے پر مجھے غرور ہو گیا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کون سا مہینہ؟ صحابہ فرمایا اللہ و رسول عالم. فرمایا ذلحجہ نہیں ہے؟ فرمایا جی. فرمایا تم کہاں کھڑے ہو؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. فرمایا حرم نہیں ہے؟ فرمایا جی. اب اللہ کے حبیب نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیا امت کو کہہ کر جا رہے ہیں؟ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ جیسے اس جگہ کی حرمت ہے یعنی حرم شریف کی، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے یعنی ذلحجہ کی، جیسے آج دسویں تاریخ کی حرمت ہے، اسی طرح اے میرے مسلمانوں، اے میرے مسلمانوں، تمہارا آپس میں کسی کی عزت کا لوٹنا بھی اسی طرح حرام ہے، اور کسی کے مال کو لوٹنا بھی اسی طرح حرام ہے، اور کسی کے خون کرنا اور کسی کو مارنا اور کسی کو قتل کرنا یہ بھی اسی طرح حرام ہے. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا تم کسی کی عزت نہ لوٹیو، کسی کو عزت دیجیو لیکن عزت نہ لوٹیو. فرمایا اگر تم عزت لوٹو گے مرنے سے پہلے اللہ تمہیں بھی ذلیل کرے گا. پیغمبر حجۃ الوداع میں ہمیں یہ تعلیم دے کر گئے. آج ہمیں کسی کی عزت لوٹنے میں مزہ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنا. کسی کی بیٹی کا نکاح ترانے پر ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں، اگر کسی کا ٹوٹ جاوے ہمیں خوشیاں ہیں کہ اچھا ہوا اس کی بیٹی کا ٹوٹ گیا. دو بھائی میں جھگڑا کرا کے ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں، باپ بیٹے میں جھگڑا کرا کے ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں، ماں بیٹیوں میں جھگڑا اور لڑائی کرا کر ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں میں تفریق اور جدائی کرا کر ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ کا نبی ہمیں امت بنا کر گیا تھا، یہ امت امت نہ رہی، یہ امت جماعتوں میں بچ گئی. بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، اللہ کے حبیب مال تقسیم فرما رہے تھے، سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ ایک صحابی بیٹھے اور حضرت ان کو نہیں دے رہے، ساتھ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی تو مومن ہے، ان کو دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہوا مسلم. تھوڑی دیر کے بعد پھر ساتھ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ان کو دیجئے، فرمایا ہوا مسلم. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ مومن ہے، ان کو دیجئے، فرمایا ہوا مسلم. چوتھی مرتبہ جب ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ارے ساتھ تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو دلانے کے لیے، تم تو مجھ سے لڑ رہے ہو. صحابہ بہت بے تکلف تھے اپنے نبی سے، بہت بے تکلف. میں کیا کیا سناؤں تمہیں، بہت بے تکلف تھے. میں دنیا کے لطائف نہیں سنا رہا ہوں، میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے جانثار صحابہ کی زندگی سنا رہا ہوں. بہت بے تکلف تھے. بخاری شریف میں ہے بحرین سے مال آیا، رات میں آیا تھا، فجر کی نماز میں دیکھا کہ حضرات صحابہ اپنے محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر سارے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آ گئے. یہاں بھی محلے کی مسجدیں ہیں نا، سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئے مسجد نبوی میں. اللہ کے حبیب نے جو سلام پھیرا تو دیکھا کہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، تو حضرت مسکرائے، سب کو دیکھ کر مسکرائے کہ محلے کی مسجد چھوڑ کر یہاں آ گئے. پھر اللہ کے حبیب نے سوال فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ مال آیا ہوا ہے بحرین سے. فرمایا جی یار حضرات صحابہ بے تکلف تھے. یہ نہیں فرمایا نہیں حضرت ملاقات کے لیے آئے تھے، بہت دن ہو گئے زیارت نہیں ہوئی آپ کی، جیسے آج ہمارے بناوتی محبت، ہماری بناوتی محبت کا عالم یہ ہے کہ ادھر جوتی بھی سیدھی کر رہے ہیں ادھر گالی بھی دے رہے ہیں. مہمان کی آمد پر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، بہت دیر سے آپ کا تو انتظار تھا، اور دل میں کہہ رہا ہے نالائق کہاں آ گیا. نفاق ہے نفاق، سراسر زندگیوں میں ہمارے نفاق، ہماری مسکراہٹوں میں نفاق، ہمارے ہنسنے میں نفاق، ہماری ملاقاتوں میں نفاق، ہماری محبتوں میں نفاق، کسی چیز میں حقیقت ہے ہی نہیں، سب بدل گیا. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات کے لیے آئے، آپ کی زیارت کے لیے آئے، ساتھ ساتھ کہہ دیا جی ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ یہ سارا مال تمہیں تقسیم نہ کر دوں. پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا اپنی امت کو، فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت مشرک نہیں ہوگی، لیکن کس بات کا خوف ہے؟ انی اخاف علیکم ان تقصر الدنیا، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ تمہارے پاس دنیا بہت ہو جائے گی. فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم، اور دنیا کے بہت ہو جانے کی بنیاد پر تم کمپیٹیشن پر اتر آؤ گے، مقابلے پر اتر آؤ گے، اسپردھا پر اتر آؤ گے. یوں کہو گے اس نے 10 لاکھ کا بنایا، میں 20 لاکھ کا مکان بنا رہا ہوں، اس نے 25 کا بنایا، میں 50 کا بنا رہا ہوں، اس کا فرنیچر 10 لاکھ کا ہے، میں 20 لاکھ کا فرنیچر، اس کی گاڑی 25 لاکھ کی ہے، میں 50 لاکھ کی گاڑی کو خریدوں گا. فتنا فسوہا کما تنا فسوہا. تم آپس میں کمپیٹیشن پر اترو گے، مقابلے پر اترو گے، ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. پھر کیا ہوگا؟ فتحلککم کما اہلکتہم عاد و ثمود. پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے قوم عاد اور ثمود کو ہلاک کر دیا. میرا نبی یوں دیکھ رہا ہے آنے والی امت کو. جی میرا نبی دیکھ رہا ہے، وہاں بیٹھا بیٹھا اللہ دکھا رہا ہے، اسی لیے ساری باتیں بولتا جا رہا ہے. نبی کے سامنے یہ حالات دکھائے گئے اللہ کی طرف سے. یہی تو وجہ ہے کہ میرا نبی دیکھ رہا ہے کہ آنے والی میری امت کی عورتیں کیا کرے گی. ہائے ہائے. فرمایا رب قاسیت ان فی دنیا عاریت ان فی الآخرہ. میرا نبی بیٹھا بیٹھا مدینے میں دیکھ رہا ہے کہ میری آنے والی امت کی بچیاں کیا کرے گی. اتنے چست لباس پہنے گی اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ جس سے بدن نظر آئے گا. میرا نبی 1400 سال پہلے کہہ کر گیا جس میری بیٹی نے، میری امت کی بیٹی نے یہ لباس پہنا ہوگا وہ کان کھول کر سن لیں، اللہ قیامت میں جنت کے لباس سے محروم کر دے گا. یوں دیکھ رہا ہے میرا نبی آنے والے حالات کو. اور اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنے والے حالات کو دیکھ کر ان تلد الامۃ ربتہا. جی کیا فرمایا؟ میری امت میں وہ وقت آئے گا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، نوکرانی اپنے سیٹ کو جنے گی. محدثین نے اس کے مطلب میں بہت کچھ لکھا. ایک حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ بیٹا نافرمان بنے گا، ماں سے کام کرائے گا اور بیوی کو گود میں بٹھائے گا تو ماں پانی بھر رہی ہے اور بیٹا آرام سے بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، ماں نوکرانی بنی اور بیٹا سیٹ بنا. اس کی طرف میرے نبی نے اشارہ فرمایا. جی آنے والے حالات کو میرا نبی دیکھ رہا ہے. میں دنیا کی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہا ہوں. میرا نبی دیکھ رہا ہے، اسی لیے ترمذی کی روایت میں حضرت کا ارشاد گرامی فرمایا میری امت میں 14 حالات کھلیں گے اور وہ حالات یہ ہوں گے کہ لوگ وقف کے مال کو اپنی پراپرٹی بنائیں گے، زکات کو ٹیکس سمجھیں گے، شراب عام ہو جائے گی، گانا عام ہو جائے گا. آج دیکھ لیجئے گانا اتنا عام ہو چکا ہے کہ میرے ہر نوجوان کے موبائل پر گانا بج رہا ہے. مسئلہ سن لیں، جن لوگوں نے اپنے موبائل فون پر گائن رکھا ہوا ہے، کسی نے آپ کو فون کیا تو اس کو تو مجبوراً بات کرنا ہے، وہ اپنا موبائل چالو رکھے گا. اتنی دیر وہ جو بیچارہ گائن سنتا رہا، آپ نے چونکہ موبائل فون پر گائن رکھا ہوا ہے کسی کو مجبوراً سننا پڑا، جتنی دیر اس نے سنا ہے اتنی دیر کا گناہ بھی تمہارے حصے میں لکھا جائے گا. ہم تو ڈوبے ہی ہیں، دوسروں کے گناہ کو بھی لے کر جا رہے ہیں. فرمایا گانا عام ہو جائے گا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، فلم دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. کہتے ترقی ہوئی، ترقی نہیں ہوئی، تنزلی ہوئی، ترقی نہیں ہوئی، گراوٹ آ گئی، ڈوب گئے ہم. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا گانا عام ہوگا، شراب عام ہو جائے گی، بغاوتیں عام ہو جائے گی، مسجدوں میں شور ہونے لگے گا. یہ بھی ایک نشانی، مسجدوں میں شور ہوگا. جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں چلاتا ہے، یہ مسلم مسئلہ ہے. جس کی بیوی نہیں سنتی تو وہ امام پہ چلاتا ہے، وہ مقتدیوں پہ چلاتا ہے، وہ معذن پر چلاتا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، بڑا عجیب. زہر کی نماز کے بعد سنتیں ہو رہی تھی، معذن صاحب نے کال باندھ دیا اور پھر نماز توڑ کر پنکھا بند کرنے گئے. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ پنکھا بند کرنے گئے. تو کہا کیا کروں، اللہ معاف کرے گا نماز توڑنے پر لیکن متولی صاحب معاف نہیں کریں گے، اس لیے مجھے پنکھا بند کرنا پڑا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے مسجدوں میں شور ہوگا. اقع امہ واقع ابوہ وادنا صدیقہ. اللہ اکبر. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت پر ایک دور آئے گا کہ ماں کو لات مارے گا, باپ کو گھر سے نکالے گا اور دوستوں سے پارٹیاں کرے گا. ہاں میرا نبی دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے آنے والے حالات کو. اللہ نے دکھایا کہ تیری امت پر آنے والے حالات نہیں ہے. یہ امت تو ایک جھٹکے میں اللہ ابھی اس امت کو سور بنا دے, ایک جھٹکے میں اللہ اس امت کو بندر بنا دے. بنی اسرائیل نے صرف سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی اور مچھلیاں پکڑی, اللہ نے ان کو بندر بنا دیے. کونو قردتن خاسئین. یہ امت تو روزانہ حرام کا سود کھا رہی ہے, وہ تو مچھلیاں حلال تھی. قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کیا, وہ فعل اس امت میں بھی پایا جا رہا ہے. شعیب کی قوم کو ہلاک کیا, ناپتول میں کمی کر رہے تھے. یہ امت روزانہ ناپتول میں کمی کر رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے سیلاب سے ہلاک کیا, حضرت نوح کی مذاق اڑائی تھی. یہ امت روزانہ, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان اپنے نبی کی مذاق اڑا رہا ہے, مسلمان اپنے نبی کی مذاق اڑا رہا ہے. اس جوان سے کہا گیا ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لے, کہتا ہے مذہب ضروری ہے, یہ سوال ہے ضروری ہے. ہم نے کہا جی نماز میں تو صرف ستر کو چھپانا ہی ضروری ہے, سٹ بغیر سٹ کے بھی نماز پڑھ لو, بغیر بنیان کے نماز پڑھو پھرو. اگر تم بغیر سٹ اور بغیر بنیان کے رہنا پسند نہیں کرتے ہو, ادب کے خلاف ہے, تو سر کا ڈھانپنا بھی ایک ادب ہے. بیہقی شریف میں روایت ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے سر کو ڈھانپا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تو ان کے بڑے صحابہ, حسن بصری تابعی ہے, ان کے بڑے صحابہ. فرمایا گرمی کے موسم میں جب زمین گرم ہوتی تھی اور سجدے میں جاتے تھے تو ہمارے بڑے ٹوپی کو آگے کر دیا کرتے تھے پیشانی کے اوپر تاکہ گرمی نہ لگے. معلوم ہوتا ہے صحابہ ٹوپی پہنتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے, فرض و واجب کی بحث نہیں ہے, ادب کی بات ہے. ادب بھی تو کوئی چیز ہے, شریعت میں ادب بہت بڑا لحاظ کیا گیا ادب کا, لیکن ہم نے ادب کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. اے مسلمانوں, تم آپس میں کسی کی عزت کو نہ لوٹنا, کسی کو ذلیل نہ کرنا. صحابی نے ابھی وقاص فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہیں, مومن ہیں, آپ ان کو دے دیجئے. حضرت فرما تم تو مجھ سے لڑ رہے ہو جیسے. پھر حضرت نے فرمایا ساتھ تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں اس کو منافق سمجھ کے نہیں دے رہا ہوں, نہ یہ مسئلہ نہیں ہے, میں اس کو پکا مومن سمجھ رہا ہوں, اسی لیے نہیں دے رہا ہوں, اس لیے کہ وہ میرا ہے اور جن کو میں دے رہا ہوں وہ کچے ہیں ابھی, تو ان کو اسلام میں جمانے کے لیے دے رہا ہوں. میرے نبی نے مال بھی تقسیم کیا تو ان کی آخرت کو بنانے کے لیے ہمارا مال تقسیم ہوتا ہے پارٹی بندیوں کے لیے. یہ میری جماعت میں آ جائے, یہ میری پارٹی میں آ جائے. کیا میرے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کی عزت لوٹی ہے, کسی کی بیٹی کی, کسی کے باپ کی, کسی کی ماں کی, خوشیاں منائی تم نے, وقتی خوشیاں تو ہو جائے گی, مرنے سے پہلے خدا ذلیل ضرور ذلیل کر کے رہے گا. یہ اس کا نظام ہے, اس کے نظام کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. ومن ستر سترہ اللہ, اور جو کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا, جو کسی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا, جو جھکتے ہوئے کو اٹھائے گا اللہ اسے اٹھائے گا, اور جس نے اٹھے ہوئے کو گرایا اللہ اس گرانے والے کو بھی گرائے گا. یہ آقا کی تعلیمات ہے. فرمایا کسی کی عزت نہ لوٹنا. مسلم شریف کی روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب سے سوال فرماتے ہیں ای العمل افضل یا رسول اللہ, کون سا عمل افضل؟ حضرت نے فرمایا الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. ثم ماذا پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. ثم ماذا اور کون سا؟ الصلاۃ لوقتیا وقت پر نماز پڑھو. ثم ماذا اور کون سا؟ الصدقۃ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں صدقہ. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں غریب آدمی صدقہ نہیں کر سکتا ہوں تو کون سا عمل افضل؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی کو اچھی بات کہہ دو اچھا مشورہ دے دو اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں تو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا ہوں کالا دل ہے میرا میں اچھا مشورہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا ہوں تو کون سا عمل افضل؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری زبان خاموش کر دے اور تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا اور برا مشورہ دے کر کسی کو ہلاک نہ کر اللہ تیری خاموشی پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ابو ذر غفاری کا یہ سوال ابو ذر کے لیے نہیں تھا وہ تو صوفیوں کے امام تھے. ابو ذر کا یہ سوال ہم جیسے کالے دل والوں کے لیے تھا کہ اگر تم کسی کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتے ہو تو برا مشورہ دے کر ہلاک بھی نہ کرو گراؤ بھی مت کسی کو. پھر فرمایا تم کسی کا خون نہ کرنا نہ مارنا کسی کو. پھر فرمایا تم کسی کا مال نہ لینا نہ حق طور پر. یہ حجۃ الوداع میں اللہ کا حبیب نصیحت کرتے جا رہا ہے. تو ہجرت کا تعلق جو سال ابھی شروع ہوا نا ہمارا گزشتہ مہینے سے حضرت عمر نے پارلیمنٹ بلائی کہ ہمیں اپنی جھنتری اور کیلنڈر بنانا ہے. حضرت عمر کے دور سے ہیں یہ کیلنڈر کیا کیا جائے. صحابہ نے مختلف رائے دی. کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہماری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہو. حضرت عمر نے فرمایا ولادت کے بعد میں بڑا اختلاف ہے تاریخ صحیح پتہ نہیں آگے پیچھے خاموش رہے حضرت عمر. کسی نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی اس دن سے ابتدا کی جائے. حضرت خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا. کسی نے رائے دی کہ حضرت اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے شاندار مسئلہ اور سب سے زیادہ خوشی کا مسئلہ اور وہ تھا فتح مکہ جب اسلام کا جھنڈا کعبۃ اللہ پر لہرایا گیا سنی جری آنکھ کے اندر اور جب کعبہ میں اور مکہ میں ایمان پہنچ گیا تو پوری دنیا میں ایمان پہنچ گیا. اس لیے کہ کعبۃ اللہ راجدھانی تھی اسلام کی بھی سیاست کی بھی یہ راجدھانی تھی اسلام کی بھی اور سیاست کی بھی. اور جب کعبۃ اللہ میں ایمان پہنچ گیا تو وہ پوری دنیا کی ماں ہے اب پوری دنیا میں ایمان پہنچ جائے گا. تو فتح مکہ سے ابتدا کریں ہم. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. کسی نے فرمایا کہ حضرت اسلام کا سب سے بڑا شان و شوکت والا سفر اگر کوئی سفر ہے تو حجۃ الوداع کم و بیش 124,000 صحابہ کرام کو عورتوں اور مردوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلے اور بڑا زبردست سفر یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ زندگی کا آخری سفر تھا. اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سفر نہیں ہوا. فرمایا حجۃ الوداع سے اسلامی کیلنڈر اور جھنتری کی ابتدا کی جائے. حضرت اس پر بھی خاموش رہے. اب حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف نگاہ کی. ایسے اہم مسائل میں اخیر میں حضرت علی کو پوچھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے. حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی اس ہجرت سے ہماری تاریخ کی ابتدا کی جائے. اس لیے کہ یہ جتنی رائے آئی ہے میں ان رائےوں کی تردید نہیں کرتا لیکن ان تمام رائےوں کے اندر قربانی کا کوئی مسئلہ جھلک نہیں رہا ہے. فتح مکہ میں تو شان و شوکت معلوم ہو رہی ہے حجۃ الوداع میں تو اسلام کی اشاعت معلوم ہو رہی ہے ہجرت سے قربانی کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے. جب کبھی اسلام کی ابتدا کی تاریخ ہوگی تو انسان کے ذہن میں وہ قربانیاں یاد آئے گی اور لوگ یوں سوچیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لینے والے نہیں ہیں ہم تو دینے والے ہیں. قربانیوں کے نتیجے میں اسلام پھیلا ہے. اور کیسی قربانی. میں اس وقت اس واقعے کو یہی چھوڑ دیتا ہوں. بہت طویل واقعہ ہے ہجرت کا. اگر اس واقعے کو چھیڑوں گا تو بحث لمبی ہو جائے گی. کیسی قربانیاں مکی زندگی کے حالات. اللہ اکبر. امیہ ابن خلف کا ایک غلام جو حبشی ہے جس کو بلال کہا جاتا ہے، پتا چلا کہ مسلمان ہو گیا تو امیہ نے کورے سے پٹائی شروع کی، بے ہوش ہو جاتے بلال تو پھر ہوش میں آ کر پٹائی شروع ہوتی، لیکن جب اس سے بھی بس نہ چلا تو امیہ حضرت بلال کو ریت گرم کر کے بچھا دیتا اور پھر یوں سلا دیتا اور گرم پتھر کر کے اوپر رکھ دیتا، دھوپ سے گرمی نہیں پتھر کو گرم کر کے وہ رکھتا تھا۔ مورخین نے اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ وہ پتھر اتنا گرم ہوتا تھا کہ اگر اس پر قطعت لحم کوشت کا ٹکڑا بھی رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر میں وہ پک جاتا تھا، وہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اس سے بھی پتھر نہ چلا تو گلے میں رسی ڈال کر اوباشوں سے کھچوایا، پتھر بدل لہو لوہان ہو گیا اور میرا بلال ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولتا جا رہا ہے احدن احد احدن احد احدن احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے، میری جان جا سکتی ہے میرا رب نہیں جا سکتا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جس کی طرف ہجرت اشارہ کر رہی ہے۔ خباب ابن عارف آزاد بچے تھے، وہ تو کسی جگہ کھیل رہے تھے، کوئی عربی اٹھا کر لے آیا اور برا کیا اور یہ کہا کہ میرا غلام ہے، غلام کہہ کر بھیج دیا مکے میں۔ خباب تو آزاد تھے، ایک عورت نے خریدا خباب کو جو لوہاری کا کام کرتی تھی اور خباب کو لوہاری کی بھتی پر بٹھایا اور یہ کام سکھایا کہ لوہاری کا کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے خباب حداد کہا جاتا ہے، حداد کا معنی لوہار۔ اس عورت کو پتا چلا کہ خباب مسلمان ہو گیا، محمد کو مان لیا۔ میرے بھائیوں، کوئی جھگڑا اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ بمباری کر رہے ہیں، یہ جھگڑا نہیں تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ جھگڑا نہیں تھا کہ یہ آتنکوادی ہے، جھگڑا یہ نہیں تھا، جھگڑا صرف ایک تھا اور وہ جھگڑا یہ تھا کہ یہ لوگ ایک رب اور محمد کو چھوڑ دیں، بس صرف اتنا جھگڑا تھا۔ وہ عورت، کسی نے بتایا کہ تیرا خباب مسلمان ہو گیا، بہت سخت مزاج عورت تھی، آئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے دھنی دھن رہے تھے اور لوہا گرم ہو رہا تھا۔ اس عورت نے کہا خباب میں نے سنا ہے کہ تو صابی بن گیا، صابی یعنی مسلمان ہو گیا۔ خباب سوچنے لگے کہ یہ ظالم اب کیا کرے گی، لیکن میں کیا کروں، ہاں کہوں نہ کہوں، اگر میں نے نہ کہا تو جھوٹ ہوگا، جس زبان پر لا الہ الا اللہ ہو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، آج مسلمان دن میں ہزاروں مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، ہزاروں مرتبہ۔ بلال خباب نے کہا جو ہو جائے لیکن میں سچ کہوں گا، اس لیے کہ اگر خباب تو نے جھوٹ بولا تو کلمہ چھوڑ دے، اور اگر کلمہ ہے تو جھوٹ چھوڑ دے۔ صاف صاف کہہ دیا ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ غصہ آیا اس عورت کو، وہ لوہا جو سرخ گرم ہو رہا تھا، بلال خباب ہی گرم کر رہے تھے، کسی چیز سے اس لوہے کو اٹھایا جو لال سرخ ہو چکا تھا، حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا۔ ہاں میرے بھائیو، یہ صرف داستانیں رہ گئی ہے کہنے کے لیے، یہ مسلمان تو آج کوریوں میں ایمان کا سودا کر رہا ہے، یہ کیا اپنے بزرگوں کی زندگی کو سنے گا؟ جو مسلمان ٹھیکروں میں سنتیں بیچ رہا ہے، اس کے سامنے دنیا آئے تو یہ ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دنیا آئے تو یہ جو ہے اپنے نبی کی سنتوں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے، فرمایا امت کی غراوت اتنی ہے اس وقت، اس وقت حضرت نے فرمایا تھا امت کی غراوت اتنی ہے اور اتنی گر چکی ہے کہ اگر میرے نبی حیات ہوتے تو یہ مسلمان پیسوں کے خاطر اپنے نبی کو بھی دشمنوں کو بیچ دیتے۔ یہ غراوت ہے اس امت کی، ٹھیکروں میں ہم دین کو بیچ رہے ہیں آج، چند کوریوں میں۔ اللہ مسلمان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیا ہو گیا اس مسلمان کو، جو امت بن کر کے آیا تھا وہ جماعتوں میں بٹ گیا، جو عزت دینے کے لیے آیا تھا وہ عزت لوٹنے والا بن گیا، جو کھلانے کے لیے آیا تھا وہ کھانے والا بن گیا۔ بہت مفصل خباب کا واقعہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اسی عورت کو دوسرے دن درد سر شروع ہوا، کئی دن تک علاج ہوئے پتہ نہیں چلا، درد سر اچھا نہیں ہوا، اخیر میں عرب میں ایک علاج ہوتا تھا کئی کا منع داغنا، ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اب تمہارے سر کا علاج داغنا ہوگا، اس عورت سے کہا داغنے کا علاج، کہا جو بھی علاج کرو لیکن میرا سر اچھا ہو جائے. کون داغے گا؟ کہا تیرا خباب ہی داغے گا. جس خباب کے سر پر اس نے کل کو رکھا تھا وہی خباب لوہے کو اس کے سر پر رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جس وقت حضرت خباب کے سر پر اس نے رکھا تھا پیپ خون بہ پڑا تھا اور خباب بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. رات میں اٹھے اور کسی طرح فجر میں اپنے نبی کے پاس چپکے چپکے پہنچے اور فرمایا اللہ کے حبیب میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں، میں دعا کرانے آیا ہوں. شکایت کرنے نہیں آیا. آج تو ذرا ذرا سے مسئلے میں ہم شکایتیں کر رہے ہیں. سب کچھ ملا ہے، ایک ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں اللہ کو میں ہی ملا. فرمایا میں شکایت کرنے نہیں آیا، میں تو دعا کرانے آیا ہوں اللہ کے رسول، میرا سر تو دیکھو. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم انصر لخباب، اللہم انصر لخباب، اے اللہ میرے خباب کی تو مدد فرما، میرے خباب کی تو مدد فرما. اللہ نے مدد اس طرح فرمائی کہ اس عورت نے خباب کے سر پر رکھا تھا، آج خباب اس کے سر پر رکھ رہے ہیں اور اپنے دل میں کہہ رہے ہیں میرے نبی کی دعا پہنچ گئی. ہاں میرے بھائیو، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی وہ عورت ہے، پھر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام ہو ان عورتوں پر. مکی زندگی ہے، برہا یاسر شہید ہو چکا جو سمیہ کا شوہر ہے، عمار کو پکڑ لیا ہے جو سمیہ کا بیٹا ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی، اور آنکھ پر جب سلایا اور پشت سے چربی بہ کر نکلی، میرے نبی کے پاس حضرت عمار گئے، فرمایا حضرت دیکھو تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، یا نا رکونی بردم و سلامن لعمار کا ابراہیم. اللہ اکبر، اے اللہ اس آگ کو میرے عمار کے لیے سلامتی والی بنا دے جیسے تو نے ابراہیم کے لیے بنائی تھی. داستانیں ہیں مسلمانوں، تمہاری داستانیں ہیں، تم بھول چکے، تم سودا کرنے پر آ گئے، تم کوریوں میں ایمان بیچنے پر آ گئے. بری عورت کسی عمار کی والدہ سمیہ، ابو جہل نے پکڑا، ابو جہل خود نہیں مارتا تھا، وہ حکم کرتا تھا، لیکن سمیہ کو اس نے خود مارا. دو اونٹ لایا، سمیہ کو یوں کھڑا کیا، ایک اونٹ کو اس پاؤں میں باندھا، ایک اونٹ کو اس پاؤں میں باندھا، دو آدمی ایک ادھر کھڑا رکھا ایک ادھر کھڑا رکھا، کہا میں جب کہوں تب تمہیں اونٹوں کو بھگانا ہے، اور بیچ میں کھڑا رہا اور کہنے لگا سمیہ آخری وقت ہے، بول دے کہ میں محمد کا انکار کر رہی ہوں. بری عورت ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. میرے جوانوں، کیا ہم اپنے ایمان پہ ناچ رہے ہیں؟ سوچے ان کے واقعات. بری عورت ہے، یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، ہاتھ میں نیزہ ہے. ابو جہل کہنے لگا میں خود کھڑا ہوں، بول. سمیہ بری ہے، لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جملہ کیا تھا؟ توت پڑا اور شرمگاہ میں نیزہ مارا اور کہا اونٹوں کو بھگاؤ. سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے. اسلام میں سب سے پہلے جان دینے والی عورت ہے. کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ جن کو جھگڑوں سے فرصت نہیں، جن کو عزت لوٹنے سے فرصت نہیں، جن کو ایک دوسرے کی برائیوں سے فرصت نہیں، کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ میرے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب میرا نبی بلال کو کھڑا کرے گا، عمار کو کھڑا کرے گا، سمیہ کو لائے گا، یاسر کو لائے گا، خباب کو لائے گا، ابوذر غفاری کو لائے گا، ان سب کو کھڑا کرے گا اور یوں کہے گا یہ آگ پر سو کر تمہارے لیے قربانیاں دے کر آئے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ کیا ہوگا ہمارا اس وقت؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنے اسلام کو کہاں کھو بیٹھے؟ میرے بھائیو، ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے، یہ ساری قربانیاں یاد دلاتا ہے، یہ وہ ساری قربانیاں ہیں. تب جا کر اللہ کے نبی نے مجبوراً ہجرت کی ہے مدینۃ المنورہ کی طرف. حضرت علی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اے امیر المؤمنین، ہجرت سے ہماری تاریخ کی ابتدا کی جائے تاکہ ہمارے سال کی ابتدا ہی سے اور جب جب ہجرت کا نام آتا رہے گا اس وقت ہم یہ سوچیں گے اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے. اسلام قربانیوں سے پھیلا. حضرت عمر نے فوراً اس رائے پر فرمایا علی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے سچ کہا تھا اقضاکم علی، تم میں اگر صحیح فیصلہ کوئی کرے گا تو میرا علی کرے گا. میرے بھائیو، میں تو یہ سنا رہا تھا کہ قرآن میں ایک واقعہ عورتوں سے متعلق بڑا عجیب. فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی، اسلام لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہو گئے. فرعون نے بہت منایا، کیسے ایمان لائی؟ اس کا واقعہ بڑا عجیب مفسرین نے لکھا ہے، اس کے کام کرنے والی، کنگا کرنے والی جو عورت تھی وہ ایمان لے آئی، جو نوکرانی تھی. اور جب اس عورت کو پکڑا، اس کے دو بچے، ایک 7 سال کا اور ایک 1.5 سال کا، 3 دن تک تیل گرم ہوتا رہا. 3 دن، یہاں تو آج اندر تیل گرم کرتے ہیں تو انگلی جل جاتی. 3 دن 3 راتیں گرم ہوتا رہا. اور پھر اس عورت کو لے کر آئے جو نوکرانی تھی، اور یہ کہا کہ یہ تیل میں تجھے بھی جانا ہے، تیری اولاد کو بھی جانا ہے، اگر تو موسیٰ کا انکار نہ کرے. اس نے کہا کہ موسیٰ پر میں دل دے چکی ہوں، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، نہیں ہو سکتا. اس کے 7 سالہ بچے کو اٹھا کر ڈال دیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کام سے زائد، ایسے ہو گیا وہ بچہ آنن فانن جیسے تھا ہی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. دستانے ہیں. کہا اب بھی سوچ لے، یہ 1.5 سال کا بچہ جائے گا. اس کے پاؤں دگمگانے لگے، اندر سے گیا ہوا بچہ جو مر چکا تھا، آواز آئی ماں گھبرا نہیں، جس کو یہ آگ بتا رہے ہیں وہی جنت ہے، یہی جنت ہے. 1.5 سال کا بچہ بھی دے دیا، ڈال دیا ان لوگوں نے جس نے کوئی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی. اب اس عورت کو بھی اٹھا کر ڈال دیا. اس عورت نے یہ کہا ٹھیک ہے مجھے جلا دو، لیکن ہم تینوں کے ٹکڑوں کو علیحدہ نہ کرنا، ایک ہی جگہ پر ہم تینوں کو ہڈیوں کو دفن کر دینا. میرا نبی جب معراج میں جانے لگا تو ایک جگہ بڑی خوشبو آئی، جبریل سے پوچھا یہ بڑی عجیب خوشبو ہے. بیت المقدس جاتے ہوئے فرمایا یہاں پر حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی وہ آسیہ کی مشاتا اور اس کے دونوں بچوں کے ہڈیاں ہیں جو قیامت تک خوشبو آتی رہے گی. ایمان کی خوشبو ہے، جھوٹ کی بدبو ہے، کفر کی بدبو ہے، ایمان کی خوشبو ہے. ایمان ایمان ہے. اس واقعے کو دیکھ کر آسیہ کا دل مضبوط ہو گیا. فرمایا میں نہیں بدل سکتی ہوں. پہلے لالچ دی، آسیہ نہ ہاتی تو دوسرے نمبر پر دھمکانا شروع کیا، آسیہ نہ مانی تو کہا اس کو پھانسی دے دو. فرعون نے کہا پھانسی دے دو. دنیا میں سب سے پہلے پھانسی فرعون نے دی. اس سے پہلے پھانسی کا نظام دنیا میں نہیں تھا. اس کی پھانسی بڑی خطرناک، ایک لکڑا سیدھا رکھتا، ایک آرا رکھتا، زندہ انسان کو سلا کر پورے بدن پر کیلے مار دیتا. یہ اس کی پھانسی تھی. اور پھر دھوپ میں کھڑا کر کے چاروں طرف آگ جلاتا، بڑی خطرناک پھانسی. اسی لیے فرعون کو قرآن نے کہا وہ فرعون دل اوتار، میکوں والا فرعون، میکے مار دیتا تھا. پھانسی دے دو. ہائے ہائے، نازک بدن آسیہ کا، بادشاہ کی بیوی. ہماری بیویوں کے پاس تو وہ نرم نازک ریشم کے لباس بھی نہیں ہوں گے جو اس کے پاس ہوں گے. وہ تو فرعون کی بیوی تھی. وہ جس بنگلے میں رہتی تھی ایسے بنگلے تو ہمارے پاس بھی نہیں. وہ فرعون جس کو 400 سال تک کبھی درد سر نہیں ہوا، جو فرش مخمل پر چلنے والی، جس کی ایک آواز پر ہزاروں خادم حاضر ہوتے ہوں گے، بادشاہ کی بیوی. اور بادشاہ بھی وہ جس کا دعویٰ تھا ربوبیت کا اور سارے لوگ سجدے کرتے تھے، عزت کا بھی کیا مقام ہوگا. لیکن ایسی بیوی نے اسلام کے خاطر برداشت کر لیا، کیلے جب مار دیے گئے بدن میں اور جب کھڑا کیا گیا اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، قیامت تک قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا، اور ایسی دعا کی ہے اس نے جو قیامت تک قرآن میں محفوظ رہے گی. ایسی دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ہم تو کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس دے دے، اور آسیہ نے کیا دعا کی؟ صرف جنت الفردوس نہیں، اللہ تیرے عرش کے ساتھ مجھے جگہ عطا فرما. عندک بیتن فی الجنہ، عندک بیتن، ارے اللہ ان سے مجھے نجات دے. ونجنی من فرعون وعملی، ان کے پولیسوں سے، ان کے شرطوں سے مجھے نجات دے، اور ظالموں سے مجھے نجات دے. اے اللہ جلدی سے میری روح لے لے، کہیں آخری وقت میں تکلیف نہ برداشت کرتے ہوئے کوئی کلمہ نہ نکل جائے. قرآن ان واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ قرآن کے پڑھنے والے عبرت حاصل کریں. دنیا میں تمام جانور، تمام لوگ علم کو لے کر آئے، انسان کو علم نہیں دیا. انسان کو کیوں علم نہیں دیا؟ اس لیے علم نہیں دیا کہ یہ انسان جو چیز اس کو کرنا ہے وہ بہت اونچی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری. اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، وہ علم اندر سے نہیں آتا، وہ علم باہر سے آتا ہے. تمام جانور کو اندر سے علم دیا اور ہمارا علم باہر سے آیا، اور یہ فرمایا اگر تیرے اندر علم ہوگا تو وہ علم علم نہیں ہے، میں تو تجھے باہر سے علم دینے والا ہوں جس سے عبادت، اطاعت اور فرما برداری کے مسائل معلوم ہوں گے. یہ اللہ وہ علم دینے والے کون ہوں گے؟ فرمایا میرے انبیاء ہوں گے، میری کتابیں ہوگی جس سے تجھے علم ملے گا. ان انبیاء کے آخری کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس امت کو بہت محبت سے پالا، بڑے پیار سے پالا، اپنی آغوش میں لگایا، اور اس کے لیے بڑی دعائیں کی. کربلا کا میدان ہے، اتفاق کی واقعہ پیش آ گیا. حضرت حسین کوئی لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو کوفہ جا رہے تھے. کہتے حسین تو کوفہ والوں کی دعوت پر جا رہے تھے کوفہ، وہ تو یزید کا لشکر سامنے آ گیا اور کربلا میں مقابلہ ہو گیا. 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں، 52 آدمی بچ گئے ہیں. 52 زہر کا وقت ہوا، حسین نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں زہر کی نماز پڑھنے دو. شمر جلدوسن جو یزید کا لشکر کا سردار تھا، اس نے کہا حسین تم لوگ باغی ہو، تمہاری نماز کا اعتبار نہیں. ایتے حسین نے کہا کمینوں باغی تو تم ہو، ہم تو اپنے نبی کے دین کو آباد کرنے کے لیے نکلے، تم ہو باغی. ایتے حسین نے صلاۃ الخوف پڑھی، 26 آدمی دشمن کے مقابلے میں، 26 یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر یہ 26 گئے انہوں نے نماز پڑھی. کس عالم میں نماز پڑھی؟ ظہر کی. سر ٹوٹا ہوا، جبرا پھتا ہوا، ہاتھ ٹوٹا ہوا، پاؤں ٹوٹا ہوا، تیل لگے ہوئے، اس عالم میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر میں جذبات میں نہ کہوں، میری بات کو تم جذبات پر معمول نہ کرو، تو میں تمہیں کہوں گا کہ ہم لوگ پانی سے وضو کرتے ہیں، میدان کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں نے خون سے وضو کیا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ میرا جوان کہتا ہے پینٹ پہنیے نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ، میرا جوان کہتا ہے سوز پہنے نماز نہیں پڑھ سکتا. میرا جوان کہتا ہے میں نے انسٹ کیا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ کربلا میں ٹوٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اثر سے پہلے سب شہید ہو گئے، عورتیں بچ گئے، زین العابدین بچ گئے. عجیب بات ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے، جذباتی جملہ ہے لیکن میں نقل کروں، فرمایا بلکہ حضرت امام یوسف صاحب علیہ الرحمٰ نے بھی جذبات میں ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، مورخین کے جملے کو فرمایا کہ اگر یہ بات کہی جائے تو بجا نہ ہو، بیجا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا کہ جب ان کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر اٹھایا گیا تو شاید ان کے سر بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کٹ چکے ہیں لیکن اثر میں بھی تجھے سجدہ کر کے جائیں گے. انہوں نے اس عالم میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی. میرا جوان نمازیں چھوڑ دیتا ہے جیسے اس پر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں. کوئی نہیں پکڑ کرنے والا، میرا رب تو دیکھنے والا ہے. اس نبی نے ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دی، درگزر کرنے کی تعلیم دی، ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی تعلیم دی. میرے نبی نے کیسے معاف کیا؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق مرنے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ، بیٹا پکا صحابی، باپ پکا منافق، پوری زندگی حضور کو ستایا، اپنے بیٹے صحابی سے عبداللہ سے فرمایا میرے مرنے کے بعد تیرے نبی کو کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے. بیٹے نے کہا کس منہ سے ابا آپ کہہ رہے؟ فرمایا جا جا، مجھ سے زیادہ اگر ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح. مر گیا عبداللہ ابن ابی. حضرت عبداللہ نے آ کر فرمایا اللہ کے حبیب میں نہ کہتا لیکن میرے باپ کی وصیت ہے، اس لیے میں آیا ہوں، آپ صلاۃ جنازہ میرے ابا کی پڑھا دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرو، میں آؤں گا نماز پڑھانے. جنازہ آ گیا، حضرت کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا. بخاری شریف کی روایت ہے یہ ایک مرتبہ میرے نبی کی توہین ہوئی مجھ سے، میں نے دامن کھینچا. فرمایا اللہ کے حبیب کس کی نماز پڑھا رہے ہو؟ عبداللہ ابن ابی کی، جس نے عائشہ پر الزام لگایا. کس کی نماز؟ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا عمر مجھے پڑھا لینے دو، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں 70 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں. کس کو معاف کر رہے ہیں؟ اپنے دشمن کو. اتنے پر بس نہیں کیا، حضرت ابا لے کر آئے تھے اپنا کرتا، فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا ڈال دو، اگر میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہو تو دینے کے لیے تیار ہوں. قبر میں اس کو رکھ دیا گیا، حضرت نے کہا اس کو نکالو. نکالا، اس کا منہ کھولا اور منہ کھول کر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو دینے کے لیے تیار ہوں. ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد استانت خلافت تو جنگ، تجھے یہ مقام کم حاصل ہوگا، تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے اقارب اور رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تو دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے. اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. میں بہت وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، آپ بھی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر زندگی رہی پھر کبھی ہم ملیں گے اور بیٹھ کر کچھ دینی مذاکرہ کریں گے. ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں پر خوب محنت کرو. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دو، خوب دو دنیا کی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم سے پہلے انہیں دین پڑھاؤ، اللہ اس کا رسول پڑھاؤ. پہلے شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا تو تم قبر میں ہوں گے، تمہاری اولاد تمہارے قبروں سے گزرے گی اور لات مارتی ہوئی گزرے گی. قل ہو اللہ کی توفیق نہیں ہوگی. اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، پہلے اللہ اس کا رسول پڑھاؤ. مدرسوں میں بھیجو ان کو، مکتب میں بھیجو پابندی کے ساتھ. اس تعلیم کو حقیر نہ سمجھو، قرآن والی تعلیم کو، مکتب کو، پڑھانے والوں کو، عالموں کو حکیم نہ سمجھو. یہ وہ تعلیم ہے. مولانا ابوالکلام آزاد جب وزیر تعلیمات بنے تو علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے اور یوں کہا، اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے بچوں، تم بھی پڑھ رہے ہو اور دارالعلوم دیوبند میں فتح پرانی چٹائیوں پر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے، تمہاری تعلیم سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں حضرت نے فرمایا تھا. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، پھر اس کے بعد دنیا پر آؤ، پہلے اس کو قرآن حدیث، اور جو بڑے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، ترتیب بناؤ، دین سیکھو، قرآن سیکھو، اللہ کے راستے میں چلو. دنیا کے حالات دیکھو کیسے لوگ بے دین ہو کر جا رہے ہیں. کلمہ سیکھو، ایمان سیکھو، قرآن سیکھو، زندگی کا سلیقہ سیکھو، نبی کی سنتیں سیکھو. زندگیاں پوری ہو گئی. میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو، زندگیاں پوری ہو گئی ہماری، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح کوہنیوں کو سجدے میں بچھا دیتے ہیں، کوہنیوں کو یوں بچھا دیتے ہیں. تو کہاں نے لکھا ہے کوہنیوں کو بچھا دینا مکروہ تحریمی ہے، اور جس نے کوہنیوں کو بچھا کر نماز پڑھا اس کی نماز واجب الادہ ہے، یعنی دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی. زندگی کی کتنی نمازیں ہیں جو ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ ایک مسئلہ. نماز سیکھو، وضو سیکھو، معاف کرنے کا سلیقہ سیکھو. یہ سب باتیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے پتہ چلے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو، ترتیبیں بناؤ، آگے پیچھے ہو کر اپنے وقت کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں چلو اور پھرو. اپنی اولادوں کو مدرسے اور مکتب سے جوڑو، خود اپنی زندگیوں کو دعوت و تبلیغ سے جوڑو، اہل اللہ کی خدمت میں جاؤ، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو، اللہ والوں کو بلا کر ان کی دین کی باتیں سنو، ان کے پاس جاؤ، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے دل کو صاف کرو. قلب کو صاف کرو، مجلا کرو، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے اپنے قلوب کو صاف کرو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف بلندی اللهم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا رسولنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہمارے جلی خفی ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تیرے نالائق بندے ہیں، تیری زمین پر چل کر تیری بغاوتیں کی ہے، تیری نعمتیں کھا کر تیری بغاوتیں کی ہے. رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے، رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے، رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بچوں کو بھی معاف فرما، ہماری بچیوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورے فرما دے. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ میں اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ما بعد الموت کی زندگی آسان فرما، ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، قبر حشر کی زندگی کو آسان فرما دے. اے اللہ تیرا قرآن یوں کہہ رہا ہے، اے اللہ تو قیامت میں یوں کہے گا کہ اے مجرمو الگ ہو جاؤ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ. اللہ تو ہمیں قیامت کے دن ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا، ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دینا، صحابہ اولیاء انبیاء کے ساتھ کر دینا. اے اللہ تو نے تو یہ بھی کہا، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. میں تم سب کے بھیدوں کو قیامت میں کھول دوں گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. اللہ تو ہمارے راز کو نہ کھولنا، اگر تو نے ہمارے راز کو کھول دیا تو ہماری اولاد یوں کہے گی، او گندے باپ تو کتنا نالائق تھا. اللہ تو ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اللہ اس مجمع کی سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں سے علماء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. مجمع بہت بڑا ہے، میں سب سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، مجھے پھر آگے بھی چلنا ہے، سبق دیکھنا ہے. میں سلام کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تشریف رکھے حضرت کو جگہ دے دی جائیں، کوئی مسافر کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کا خاموش رہنا، آپ کا حضرت کی بات کو مان جانا، یہی بہت بڑی بات ہے. حضرت کو جگہ دے دی جائیں، مسافر نہ کریں، حضرت کی بات کو مان لی جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اس میں ہماری خیر ہے.